السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسيكه وليو أسيكه الخميس وتاريخكم من تيسى يميز وذو الحجة مواكا وألف موجة نميانين أربعين نمبيل هجرية ambao ni sawa na usiku wa tarehe 29 mwezi wa 7 wa mwaka 2021 miladia. Tumekutana tena katika majlisi ya tatu, na majlisi hii itakuwa ndio sehemu ya pili, ndio mwanzo wa sehemu ya pili ya maudhui zetu hizi. Kama tulivyoeleza huko nyuma kwamba maudhui hii itakuwa imegawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza itabeba majalisi mbili, na walillahi alhamdu tumefanya hivyo. Na sehemu ya pili ambayo ndio hii tunayoanza leo, nayo pia vile vile kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunatarajia ikawa iko katika sehemu mbili. Kwa hiyo hii ya leo itakuwa ni sehemu yetu ya kwanza. Baada ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kumuhimidi yeye kwa sifa zake zilizo njema, na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na ali zake, yani jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wote, majlisi hii nitaianza kwa utangulizi wa maneno yafuatayo. Yani kabla ya kuingia katika maudhui lazima kuwe na tamhidi kidogo. Kuna nukta nitazigusia katika majlisi yetu hii ya leo, na kama hazitakamilika basi insha Allah nitaziongezea katika majlisi ya kesho, kwa sababu natarajia kwamba majlisi ya mwisho haitakuwa ndefu sana, kwa ina uwezo wa kubeba sehemu katika majlisi yetu ya leo. Tutajitahidi tuyafupishe masala na maneno, na hasa maneno ya nje ambayo hayahusiani na maudhui hii tutajaribu kuyaacha, tubaki katika maudhui kwa lengo la kupata faida, kwa sababu tuko katika kusoma. Kwa hiyo katika mambo ambayo nitazungumzia kuna nukta kama nane hivi nitalazimika kuzigusa pamoja na vijifurui vyake, yani zile tanzo zake. Nukta ya kwanza nitazungumzia kuhusu ikhtilafu ya mwezi mwandamu, kwamba ikhtilafu hii iko na ni ikhtilafu kongwe, kwa maana ni ikhtilafu ya zamani sana, haikuanza jana na juzi walipokuja watu fulani na watu fulani. Ni ikhtilafu ya kitambo sana, masala ya mwezi mwandamu kuwa wanaochuoni wamepishana katika kauli. Jambo hili lina muda mrefu sana katika historia ya Uislamu. Kwa hiyo nukta hii nitaizungumzia, lakini pia hapo hapo nitagusia kwamba ikhtilafu hii ni katika zile zinazoitwa ikhtilafu tanawu'i na sio ikhtilafu za tadad. Ikhtilafu ya tanawu'i ni ipi na tadad ni ipi, tutakuja kueleza hilo. Nukta nyingine ya pili ambayo nitaigusia ni sababu kwa nini tunazungumzia maudhui hii. Kuna sababu zipi za msingi hasa mpaka tukaacha mambo yetu tukaacha maudhui nyingine tukaishika maudhui hii? Nukta ya tatu, jambo lenye kuzingatiwa katika kuithibitisha tarehe ya Kiislamu, tarehe kwamba leo tarehe mosi, tarehe pili au mwezi pili, mwezi tatu, 20, mwezi 29, mazingatio ni nini? Hii tutalieleza pia biidhnillahi al-karim. Kadhalika itakuwa nukta ya nne, suala la kuwa watu wa mji fulani, nitapiga mfano kwa kuitaja baadhi ya miji. Kwa mfano watu wa mji kama wa Dodoma watakapokuwa wameuona mwezi mwandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, wakazi wa Tanga na viunga vyake, Dar es Salaam, hivyo hivyo Mwanza, au watu wa Mombasa, Lamu, Unguja, Pemba, au watu wa Nairobi, Kampala huko, au Mogadishu, au Lusaka mathalan Zambia huko, Harare huko Zimbabwe, Bujumbura kule Burundi, au Kigali Rwanda, je, watu hao watalazimika kufunga au kufungua na mwezi ulioonekana na watu wa Dodoma? Hii nukta hii nitaielezea. Kwa hiyo hii itakuwa ni nukta ya nne, na nitaielezea katika misimamo mitatu tu, kwa sababu misimamo ni mingi. Al-Imamu Siddiq Hassan Khan yameeleza karibu misimamo minane katika hili, na hakadhalika waliomtangulia mtaja misimamo mingi. Msimamo wa kwanza wa kwamba watalazimika watu wa miji yote kufunga au kufungua endapo wakipata taarifa, kama watapata taarifa ya kuandama mwezi katika mji mwingine. Hii ni kauli ya kwanza, tutaielezea, lakini pia patakuwa na maswali hapo. Na msimamo wa pili, haitawalazimu watu wa miji mingine hawatalazimika kufunga kwa sababu ya kuonekana mwezi katika mji mwingine, isipokuwa itakapokuwa mwezi umethibitishwa na al-Imam al-A'zam, yani Amirul Mu'minin. Ikawa katika Uislamu, katika nchi zetu za Kiislamu kuna Amirul Mu'minin, nchi zote za Kiislamu ziko chini yake. Wanasema kauli itakayosikilizwa hapo ni kauli ya Amirul Mu'minin al-Khalifa. Hii kauli hii pia nayo ipo, ameitaja al-Imam Ibn al-Majishuni kama alivyolitaja hilo walivyolitaja wanawachuoni wengine tukawataja insha Allah. Msimamo watatu wana kauli inayosema miji ikikaribiana basi itakuwa na hukumu moja, kwa maana ya kwamba watafunga na watafungua kwa mwandamo mmoja. Na ikiwa iko mbali, miji iko mbali mbali, basi kumetajwa njia mbili. Wanachuoni wametaja kwamba kuna hivi au hivi, kwa maana njia ya kwanza watafunga pamoja na njia ya pili hawatafunga pamoja, au njia ya kwanza hawatafunga pamoja na njia ya pili ni lazima wafunge pamoja. Sasa katika suala la kudhibiti umbali pia nitalizungumzia jambo hili kwenye nukta hii hii ambayo ni nukta ya nne katika suala la kudhibiti umbali. Sasa tutajuaje kwamba kule mbali, kwamba kutoka Dodoma mpaka Tanga ni mbali au si mbali, ni karibu? Bali mbali ni kutoka Dodoma mpaka Lusaka, lakini Tunduma itakuwa karibu. Kidhibiti cha kuonyesha umbali na ukaribu ni kitu gani? Mbali wali wako mbali, uko mbali kabisa, mbali kilomita ngapi zilizotajwa? Yaani kuna kidhibiti maalum ambacho kimewekwa katika kuainisha umbali na ukaribu? Katika hili wamekhtalifiana wenye kauli hii, kwenye kauli hii ya kwamba hawa mbali hawa karibu, wamekhtalifiana katika kauli kadhaa. Kuna wanaosema hapo kitakachozingatiwa ni ikhtilafu za matla'i, ikhtilafu al-matali'. Kuna waliosema kauli hii, lakini pia pana maswali ya kuuliza hapo. Hii ikhtilafu al-matali'i, ni nani anayethibitisha ikhtilafu au kuwafikiana au kutofautiana machomozo ya mwezi, kwamba mji huu na huu kuchomoza kwake mwezi kumekhtalifiana na huu na huu hakuja kukhtalifiana? Ni nani anayelithibitisha hilo? Ni ustadhi, imamu wa msikiti, qadhi, mufti, ulama wa falak, au ni kina nani ambao wanathibitisha suala la ikhtilafu za matale? Mimi kama si masala ya kufunga, pengine mwanamke ataka kukaa idda au mingineyo, katika mambo ambayo yanalazimu kujua miezi miandamu, amefika mahali ataka kujua kwamba mwezi umeandama haujaandama, pengine ida yake ni miezi mitatu. Sasa mwezi umesha tayari au bado? Ni nani atakayemwambia bado au tayari? Huko ulikoandama huko ni mbali, tunatofautiana nao kimatlai. Ni nani? Ni jambo limeachwa kwa nani? Na ni jambo linalodhibitika au lenyewe bado lina khilafu? Kwa hiyo ni mambo ambayo kidogo yatakiwa kutazama nukta hiyo. Lakini pia kuna wanaosema kinachozingatiwa ni masafa ya kukusuru swala, kinachozingatiwa umbali na ukaribu ni ile safari ambayo wewe ukisafiri umepewa ruhusa ya kupunguza swala na kufungua Ramadhani, kwamba sio lazima tena kwako wewe kufunga, ni ruhusa kufungua. Safari hiyo yatoka kutoka kuanzia wapi mpaka wapi? Kwa mfano wewe ukisafiri kutoka wapi mpaka wapi, yawa walazimika kufunga au kufungua au kukusuru swala. Kwa hiyo kuna wanaochuoni wanasema hivyo, umbali wa miji unaozingatiwa ni kukusuru swala, ndio umbali wake. Maadamu wasafiri wewe kutoka mahali pamoja kwenda kwingine, mpaka waweza kukusuru swala au kufungua katika mwezi wa Ramadhani, huko mbali. Kwa hiyo watu wa mji huo na mji huo mwingine unaotoka wewe, huo unaokwenda na huko unakotoka, hao na miezi tofauti, kila mmoja atafunga na mwezi wake. Kuna baadhi ya wanaochuoni wamekadiria kwa kilomita, wengine maili. Zamani mara nyingi ukitumia maili, farasikh, marahil, ukitumia lugha kama hizo. Lakini kwa ufupi ni kwamba kwa walioharidhi hilo wakaona kiasi cha maili 40 au kilomita 48, ukisafiri umbali huo unaweza ukakusuru swala. Mpaka wapi? Kwa mfano utoke hapa Pongwe ukifika wapi, tujalie maili 48, mpaka wapi? Kwa hiyo kwa umbali huo waambiwa wewe una mwezi wako na yule ana mwezi wake. Nini ni tofauti, miji yenu iko mbali. Sawa. Kuna wanaosema kinachozingatiwa ni tofauti ya aqalim, majimbo. Kama miji imegawanywa kwenye majimbo, hili ni jimbo na lile jimbo, lile jimbo. Kanda hizi, hawa watu wa kanda ya kaskazini na wale watu wa nyanda za juu kusini, wale watu wa kanda ya kati, kila watu na mwezi wao. Wale watu wa kanda ya ziwa, tujalie kama majimbo nagawanyika namna hiyo, hawa wako katika ukanda wa mashariki, wale mwezi wao hao ndio kinachozingatiwa, wanasema namna hiyo. Kuna wanaosema kinachozingatiwa ni hali ya miji kwa kuzingatia jiografia ya mji huo ulivyo. Yaani wale watu walioko milimani watakuwa na mwezi wao, na wale walioko katika sehemu za tambarare watakuwa na mwezi wao. Kwa hiyo watu wa Tanga hawatafunga kwa mwezi wa Lushoto, wale watu wa milimani wale. Na wale hawatafunga kwa mwezi ulionekana watu wa Tanga. Hivyo hivyo kwenye miji yenye milima na sehemu za tambarare tofauti. Kadhalika hapa pana maswali mengi, lakini katika mambo ya msingi swali la kujiuliza, je, katika hizi ikhtilafu zilizotajwa, ikhtilafu za matale, miji ikikurubiana ukiwa mbali kwa kuzingatia matale, kwa kuzingatia masafa ya kukusuru swala na mingine, je, suala la mipaka ya kisiasa iliyowekwa karibuni, ikaambiwa hii ni Tanganyika au Tanzania, na hii ni Kenya, na hii ni Uganda, na hii ni Burundi, na hii ni Rwanda, na hili Kongo ya Kinshasa, na hili ni Kongo ya Brazzaville, kule Lusaka na ni Zambia, na kule ni Zimbabwe. Tayib, hii mipaka hii yazingatiwa? Kwa maana tukisema mipaka inazingatiwa, je, watu walioko maeneo ya Horohoro watafunga na Mbeya, lakini wakati huo huo watu waliokupo Lungalunga hawataukubali mwezi huo, bali wao subiri mwezi uliotokea Kitui huko, au uliotokea Kisumu, Eldoret, wao subiri mwezi wao huo. Je, hili limetajwa lipo na litazingatiwa? Kwamba bwana sisi mwezi wetu kesho. Yaani watu katika mipaka, mara nyingi watu wa mipakani wanakuwa ni ndugu wale, na mara nyingi wanakuwa ni kabila moja, watu wa huku na huku, na sehemu nyingine utofautishwa na nyumba tu au zile ofisi tu, na manga ya Tanzania na manga ya Kenya. Je, hawa na manga ya Tanzania watafunga na Mtwara, lakini na manga ya Kenya watasubiri mwezi kutoka Lamu? Ndio hivyo. Je, hili lazingatiwa? Hili katika kulitafiti mimi sijaliona kabisa. Kila nikijaribu kuangalia masuala ya hududi hizi zilizowekwa hivi sasa, labda Sheikh Muhammad Idi atatusaidia katika hili, labda yeye kalitoa wapi mathalan, kama alikubali au halikubali, kuna haja kulizungumzia yeye. Lakini katika kuliangalia mimi hili bado sijaliona, na kila tumika, lakini latumika katika miji yetu. Suala la ikhtilafu za matali la semwa tu, lakini zaidi ni hili la mipaka ya kisiasa. Kwa hiyo hili kuna haja ya kulizungumzia. Nukta nyingine, hawa wote tuliowataja hapa katika suala la kuzingatia miji ikiwa mbali au ikiwa karibu, hawa wote hawa hoja yao ni hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ambayo inaelezea kile kisa cha Quraib alipotumwa kwenda Sham. Wote hao hoja yao ni hiyo, na tena ushahidi wa hadithi ya Quraib wanaitaja. Kwa hiyo wameegemea kwenye hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ambayo inda Muslim, katika kisa cha Quraib alipotumwa na Ummul Fadl kwenda Sham. Kwa hiyo nukta muhimu ya tano ni kukielezea kisa hiki na habari hii na kuiweka katika mizani na namna ahlul ilmi wanavyoielezea hadithi hii. Nukta ya sita, ni nani mwenye mamlaka ya kutangaza mwezi? Mamlaka ya kwamba mwezi umeandama, watu wafunge, mwezi umeandama, watu wafungue, ni nani mwenye mamlaka ya kufanya hivyo? Ni mtu yoyote aliyeuona, au ni al-imamu al-a'zam au qadhi, au ni yule aliyepewa mamlaka ya kufanya hivyo? Kwa sababu hili jambo nalo limekithiri sana katika miji yetu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nina, nimeona mwezi. Kwa hiyo Waislamu, nimeona mwezi, watu kesho wafunge. Man ant? Wewe ni nani? Ah, mimi nikiupeleka nikiwaambia kule watakataa wale. Suala la kwamba ukipeleka ushuhuda wako kwa kadhi ukakataliwa, swali limezungumzwa kwenye vitabu vya ilmu. Wewe umeona mwezi, ufika pale, bwana mimi nimeuona mwezi hivi hivi, kama sisi wawili tumeuona. Aondokeni hapa, mwezi gani? Ndenze nuni akaukataa, ana sababu yote msingi. Nini hukumu ya mtu aliyefikishwa katika hali hiyo? Vitabu vimeeleza, kuna haja ya kulizungumzia jambo hili pia vile vile, kwa sababu kumetokea balbala na mparaganyiko mkubwa sana kwa Uislamu katika jambo hili. Kadhi ameukataa mwezi, au mwenye mamlaka ameukataa mwezi. Sasa swali linakuja, wanaochuo wanasema, je, atafunga au je, atafungua kama ni Eid? Nukta nyingine itakuwa ni nukta ya saba, ndio hiyo ilikuwa nimeitaja sasa hivi. Nukta nyingine ni kwamba, je, katika nchi ambayo si ya Kiislamu, na inasema wazi kwamba hii si nchi ya Kiislamu, nchi hii haina dini, katika nchi ambayo iko katika mazingira kama hayo, si nchi ya Kiislamu na wala hakuna kadhi anayetambulika kwa mujibu wa hizo katiba walizoziweka, katiba ya nchi, kama ni katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwa mimendea kipengele cha saba suna mangapi, Waislamu wote watalazimika kusikiliza maelekezo ya kadhi au mufti katika kufunga na kufungua. Hakuna kipengele hicho katika nchi ambayo si ya Kiislamu, na kwa mujibu wa katiba nchi hiyo hakuteuliwa msemaji rasmi kwa mujibu wa hiyo katiba. Watu wa nchi hiyo watarejea kwa nani? Hilo linaweza kufanya na nchi gani? Uganda? Wapi? Tanzania, sio? Na je, kama yuko pamoja na kwamba ni serikali, si serikali ya Kiislamu, lakini haihukumu kwa Kiislamu, inakuwa kwa demokrasi na kila kitu, lakini ikamchagua mtu kwamba wewe ndio utakayekuwa msemaji wa jambo hili, je, kuna ulazima wa kutii katika hilo? Nadhani naeleweka, kama mtanielewa sasa hivi mtanielewa katika ufafanuzi, lakini nataja tu kwamba hizi ni nukta muhimu ambazo tunatakiwa tuzizungumzie katika majlisi yetu hii. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwamba je, kama mathalan jambo limeachwa kwa taasisi za kidini zinazotambulika na serikali, taasisi zimeachiwa jambo hilo, hata kama si katiba, lakini mweko uko hivyo, taasisi ile za kutangaza, taasisi ile za kutangaza, leo wakatangaza wale na wengine wakapiana mamlaka, wengine wakaporana mamlaka, hiyo kazi yangu mimi, wakaichukua yeye, siku zote mimi ndo ninatangaza. Je, ikifikia nani atakayesikilizwa? Naelewa maana watu wamefikia kupokonyana na speaker na mic, kila mmoja itakaye. Nasalullah alafia wassalamu.